más sáv. Azon morfondíroztam a minap, hogy a számítógép vajon mélyíti a szakadékot az emberek között, vagy éppen ellenkezőleg. És arra jutottam, hogy ez is egy olyan kérdés, amire nem lehet gyorsan és egyszerűen válaszolni. Mert igaz, hogy csak azok részesülhetnek a digitális kultúra előnyeiből, akik egyáltalán hozzájutnak a számítógéphez és mondjuk az internethez, de mindemellett az is igaz, hogy bizonyos embereknek még esélyt is ad arra, hogy például hátrányos helyzetükhöz képest eredményesebbek legyenek, mint a gép nélkül. Gondolhatunk a vakokra, a mozgáskorlátozottakra, de gondolhatunk a kisfalvakban élőkre is. Ugyanakkor továbbra is érvényes, hogy a világhálón minden megtalálható, ami a való életben is. Tehát lesznek, vannak, akik hamar meggazdagodnak, és vannak, akik csak elvannak. Jó estét kívánok, a mikrofonnál Szilágyi Árpád. Ma este bemutatkoznak az amorf ördögök, akik pokolbéli hangszereiken kívül a digitális technikát is használják. Előttük jelentkezik a Dragonféle hírsziporka, amelyre azért érdemes figyelni, mert a játékunk megfejtését a hírek közé rejtettük. Manapság a gyerekek is egyre több helyet kapnak az interneten. Egy új nyelvi divat, amely Amerikából gyűrűzik be, .com cégek az infószótárban. Aztán kiderül, hogyan születnek az internetes családok és rokoni kapcsolatok. Kérdez a hallgató, válaszol a net doktornő. Leendő férjem egy virtuális házasság szédelgő, de az igazság az, hogy nem akarok egy poligám buliban részt venni. A vége felé beszámolunk egy sok csatornás játékról, amelyben nagy szerepe van az új eszközöknek. Mindez itt a Számítógépes Rádió műsorban, a Modem időkben. És nem csak a hallgató kérdez, hanem mi is néhány perc múlva, mert Dragon György híreibe belekérdezünk majd. Egy információt elrejtettünk bele, rákérdezek, és telefonon... Sikerült! Kipújt alulról a partnerből! Fantasztikusan produkál! Erre is el lehetne kérdezni, például, hogy ez melyik meccsnek a közvetítése, de szerintem mi magunk sem tudjuk a ez választ. Valami vízilabda lehetett, én nem tudom. Talán az olimpia legszebb pillanatai. Aha, valami összefoglaló volt. De valami mást fog majd kérdezni néhány perc múlva, és ez alkalommal nincsen csüti-csati, tehát telefonon várjuk majd a választ. A telefonszámunk 328 85 55, az e-mail címünk modemidoc@hungary.com, a honlapunkat pedig a Hungary Network gondozza a www.net.hu/modemidoc. Na, akkor jön a hírsalát a kevés zöldséggel, Dragon György és a hírsziporkák. Egy újabb operációs rendszer jelent meg a közelmúltban, itt én magam eléggé apostola vagyok, így erős idézőjelbe téve ezt a kifejezést az új operációs rendszereknek. Lévén itt ugye nagyon sokat vitatkoztunk, és az alternatív operációs rendszereknek. Itt Gyuri, jut eszembe, egy évvel ezelőtt, vagy másfél évvel ezelőtt mutattuk be a Bug OS nevű operációs rendszert, amit egy tizenéves kisrác. Igen, azóta semmilyen fejlesztésről nem tudunk ebben a kérdésben, tehát semmilyen előrelépésről nem hallottam. Én a fiúról sem hallottam. Én próbáltam egy-két mailt írni neki azóta, hogy mi van, meg hogy van, meg mi történt, én nem kaptam lehet, választ. Hogy a számtan dolgozatokkal bajlódik. Igen. Kedves Csaba, jelentkezd már nálunk a modemidoc@hungary.com címen, hogy mi van a Bug OS-sel. Erre nagyon kíváncsiak lennénk. Az új operációs rendszert QNX-nek hívják, hogy könnyű legyen megjegyezni. A komplet neve QNX RTP, amiből az RTP a Real Time Platform, ezzel majd Bódi Zolival beszélgethetünk, hogy ez micsoda. Ez valós idejű platform. Valós idejű platform. A dolognak az a legnagyobb lényege, hogy iszonyú nagy memória és egyéb védelmet, tehát a biztonságra helyezték a hangsúlyt, arra, hogy ne fagyjon le, ne szálljon el, ne menjen tönkre. Komplett multimédiás megoldás, beépített böngészővel, beépített média lejátszással, tehát hogyha föltelepítem, akkor egyből azonnal fölmehetek az internetre, és egyből azonnal használhatok mindent. Akkor ez utóbbi tulajdonsága hasonlít az általad nagyon kedvelt másik operációs a BIOS-ra, igen. Azzal a különbség, hogy a BIOS-ra azért már rengeteg program van, tehát egyre több, és én otthon versenyszerűen használom, és már játékok is vannak rá, és mindenféle egyéb érdekességek. És mondjuk a hosszú űt már azt is megoldották, igen. Hát a méretéről lehet valamit tudni? A QNX RTP két változatban letölthető, az egyik az olyan 27 megabájt körülbelül, amelynek az a lényege, hogy ő még után tölti magát, tehát ezt felinstalálom, és akkor ő még a többi részét leszedegeti. Működés a másik közben? Egy, igen, működés közben. A másik egy 91 megabájtos ISO fájl, ami azt jelenti, hogy egyből föl lehet égetni egy CD-re, és akkor komplett CD-n ott van. A licenc az otthoni szabad felhasználásra szól, tehát hogyha én egy banknál akarom futtatni ezt a rendszert, akkor természetesen fizetni kell érte. Hát ezt gondolom, ahol böcsülettel csinálják, ott fizetnek is érte. Gyuri, én általában ilyenkor próbálom az átlag hallgató fülével hallgatni a híreidet. Mondd meg, hogy miért van szükség ennyiféle operációs rendszerre? Ennek... Van Windows, Linux, a hallgató mindenféléről, ha BugOS-ról, meg QNDX, mindenféle rövidítésekről, 3.1-ekről, meg 95-ösökről. Azért van szükség, mert a Windows-t alapvetően annak idején a DOS alapjaira, tehát a régi operációs rendszer alapjaira tervezték, és emiatt az összes olyan betegséget magán hordoz, mint egy olyan ház, amit toldozunk, foldozunk állandóan. Tehát attól a ház nagyobb lesz, meg több hely lesz benne, de nem ugyanolyan téglából épült az egyik szoba, mint a másik, nem ugyanolyan alkatrészek vannak itt, meg ott, ebből ugye gondok és problémák adódnak, és ugye a Windows mindent felismer, mindent kezel, idézőjelbe téve hülyéknek szól az egész, emiatt nagyon sok olyan probléma van benne, ami túl általánosabban ugye sok-sok hiba maradhat. Emiatt ugye a Windowsunk néha leszokott fagyni, néha igen. problémákat okoz. Ugye néha teleszemeteli a memóriát. Igen, én ma kiléptem a Windowsból, és azt írtak ki nekem, hogy General Protection for. Ilyet már hallottam. Amikor kiléptem belőle, nem működés közben, amikor már befejeztem. És nagyon sokakban fölmerült az a hogy mondják ezt, az az óhaj, hogy olyan operációs rendszert készítsenek, ami nem fagy le, ami megbízhatóan fut. Nem feltétlenül a házi felhasználásokról beszélek, hanem például a bankokról, ahol nem mindegy, hogy egy tranzakció kellős közepén kék képernyővel találjuk magunkat szembe, vagy esetleg a kedves kis operációs rendszerünk elhibáz egy bitet, és attól kezdve már nem 1 millió dollárt utaltunk át, hanem mondjuk 100 millió. Tehát vagyis te azt mondod, hogy mondjuk egy városi autózáshoz elég egy kis autó, de mondjuk ahhoz, hogy az ember egy harcba menjen, mondjuk olyan járművet kell választani, aminek páncélja is van. Inkább ezt úgy hasonlítsuk össze, ezt a két dolgot, hogy ha te autóval közlekedsz, és elromlik a motorút közben, akkor félreállhatsz. Tehát nincs semmi gond, kiszállsz, belerugsz egyet, mit tudom én, kihívod a sárgangyat, semmi gond. De ha repülővel mész, és ott elromlik a motor, akkor ott nem lehet félreállni. Tehát nem véletlen, hogy a repülőgépeket 68 millióan átnézik, 869 ezer dologban ellenőrzik, stb. Stb. Ugyanez a helyzet az operációs rendszerekkel. A Windows olyan, mint az autó. Tehát az, ha lefagy, hát egyefene újraindítjuk. Ezt mindenki tudja, aki Windows felhasználó, hogy valami gond van, újraindítjuk, menni fog. De ezt nem vannak olyan szituációk, amikor ezt nem lehet megengedni. Tehát mondjuk van egy hálózati kiszolgáló, amin keresztül több milliárd dolláros üzlet folyik, akkor az nem fagyhat le, mert ha az lefagy, akkor mindenki pénzt veszít, ebből perek lesznek, gondok lesznek, stb. Stb. Ezért sok ilyen operációs rendszert fejlesztenek, ez a QNX-nek a fő felhasználási területe, tehát bankok és komoly dolgok. A BEOS ezzel szemben, amiről beszéltünk, az pedig otthoni multimédia felhasználnak, aki NPR-mat akar hallgatni, filmeket akar vágni, zenélni akar, stb. Stb. Stb. Ez mind megoldható Windows-al is, csak hát a megbízhatóság, szóval ez problémákat okozhat. Na menjünk tovább, mi van a gyerekekkel az interneten? Két nagyon érdekes hír volt a mai hírcsokorban, az egyik, hogy egy speciális akciójátékot fejlesztenek gyerekeknek, méghozzá egy békés akciójátékot. Na csak. Ez nagyon furcsa ellentmondásban van, hogy a két szó, hogy békés és akciójáték, mert ahhoz szoktunk hozzá, hogy az akciójáték arról szól, hogy megyünk, lövünk, agyakat robbantunk szét, ömlik a vér. Pedig ez nem elsősorban ezt jelenteni egyébként maga az akció. Nem, de hát ez lett az új sztereotíp megnevezése. Az új játék, amit kifejlesztenek, ez pont ilyen képességfejlesztő játék, aminek az a lényege, hogy a ilyen szituációkat el kell kerülni. Tehát inkább menekülni kell, inkább úgy kell kombinálni tárgyakkal, ajtókkal és egyebekkel, hogyha mondjuk idézelbetéve üldöz bennünket valaki, akkor nem lelőnünk kell, hanem ki kell kerülni. Tehát rácsukok két ajtót, és már nem tud kijönni. Tehát gondolkodnom kell. Akkor ez menekülős. Végül is menekülős játék is, de olyan problémákat kell megoldani, amelyek inkább logikaiak, de mégis akció, tehát nem nincs egy órám arra, hogy ott gondolkozzak, hogy na most akkor ezt hogy oldjam meg, hanem bizony ott történnek az események, természetesen senki nem hal meg, tehát hogyha el is kap az ellenfél, akkor tudom én, nem maximum büntetést kapok, tehát nincs ilyen véres, csúnya ellenség. És ugyanígy ehhez kapcsolódik a másik gyerekekről szóló hír. Hongkongban fejlesztenek egy PDA-t, ezt a Personal Digital Assistant nevű ilyen kézi számítógépet. Ilyen szépen mondtad. Direkt gyerekeknek, amelynek az a lényeg, hogy nincs beleépítve ez a sok mini Excel, meg mini táblázatkezelő, meg mini szövegszerkesztő, meg... Kár, mini... hogy a hallgatók nem látják Dragógyi egy arcán a mélységes utálat és megvetés. Meg mini... Szóval nincsenek benne ezek a komoly programok, hanem pont ellenkezőleg gyerekeknek szóló böngésző van benne, amelyel olyan oldalakat tudnak felkeresni, amely gyerekeknek szól, amely felismeri tökéletesen azt, hogy nehogy szex oldalakra jussanak, meg ilyen gyerekeknek szóló játékok, meg aranyos kis mackos ilyen háttér van a képernyőjükön. Szóval ez egy nagyon jó pofa dolog, és ezt csak és kizárólag gyerekeknek készítik, tehát nincs is olyan céljuk vele, hogy felnőttek ezzel játszanak, de ismerve például magamat, ha én egy ilyenhez hozzájutnék, akkor ez biztos nagyon elnyerni a tetszésemet. Egyébként, ha már a gyerekeknél tartunk, én nemrég olvastam egy felmérést, és szerintem sokakat meg fog lepni, az Egyesült Államokban készítették el, és kiderült, hogy sokkal kevesebb gyerek, és sokkal kevesebb időt tölt el rajta, mint bárki is gondol, mármint az interneten, mint bárki is gondolná. Mert egyszerűen kiderült az internet világvezető országából, hogy a gyerekek igenis az iskolával, hétköznapi iskolai problémákkal vannak elfoglalva, nincs idejük arra, hogy fönt logjanak az interneten, és ha fölmennek, ha használják a gépet, akkor játszanak. Kimennek kosárlabdázni. Most néhány gyors hír, még a felmérésről volt szó. Egy felmérést készítettek itt kis hazánkban, hogy hány háztartásban van személyi számítógép Magyarországon. Az jött ki eredményképpen, hogy körülbelül 500 ezer háztartásban ez olyan 1,5 millió embert jelent, aki otthonában is hozzáfér a számítógépekhez. Igen, hogy apuci, anyuci is, meg az anyós is. Hát végül is egy átlag család Magyarországon három főből áll, tehát 500 ezer háztartás az 1,5 millió potenciális számítógép használót jelent. Ezen érdemes elgondolkodni azoknak, akik informatikával foglalkoznak az országban. De a másik... Képest azt tudjuk, hogy mennyi az internet használó. 170 ezer körülbelül. 170 ezer körülbelül. Akkor az egy az otthoni. Az otthoni, tehát nagyon minimális. A másik érdekes felmérés, ez egy amerikai felmérés, hogy az internetet használók hány százaléka hallgat rádiókat az interneten. Na igen. Na, lehet tippelni. Na, hány százaléka? 10? 20. 27%-uk. Tehát én úgy vélem, hogyha Magyarországon is most már kicsit lesz nagyobb sávszélesség, talán előbb-utóbb, akkor itthon is érdemes lesz most már úgyis. Egy internetes rádióadásban szerintem az a probléma, hogy szóval egy rádióadás, hogy sikeres legyen, szerintem az alapvető szükséglet, hogy mondjuk egy kocsiban lehessen hallgatni, vagy egy benzinkútnál, és mondjuk egy internetes rádióadásnál feltétlenül. Tehát én mondjuk abban látom az internetes rádióadásoknak a potenciális létjogosultságát, hogy mondjuk ilyen réteg műsorokat, tehát amelyek mondjuk célzottan egyfajta szubkultúrához szólnak. Ennek annyiban hadd mondjak ellent, hogy a felmérés azt is kimondta, hogy munkahelyi szokásokról van szó, tehát John Smith, vagy John Doe, vagy bárki bemegy reggel 8-kor, bekapcsolja a PC-jét, elindítja a netrádiót, délután 4-ig, amíg ő ott vesz, addig szól a rádióadás, és hazamegy. Tehát ez nem otthoni felmérés volt, hanem munkahelyi. De jól mondja Tövisházi Ambrus, akit egyébként később akartam bemutatni itt a műsorban, ő az Amorf Ördögök zenekarban az énekes, hangmintás és sörös, jól olvasom a borítóról. Később még visszatérünk rá, de jól mondja, mert tényleg az internetes rádiónak ez egyik legnagyobb előnye, hogy réteg kultúrát is terjeszthet, például az Amorf Ördögök zenét, úgyhogy most ismerkedjünk meg velük. Érdekesen szól ez a zene, mert olyan kicsit folkos is, de olyan modernül is szól, olyan kicsit hip-hop, vagy nem tudom, hogy lehet ezt behatárolni, ezt a zenei műfajt, Ambrus? Hát mondjuk azt, hogy az elektronikus kortárs tánczenéknek is és a népi elemeknek is a jazznek egyfajta keveréke. Na, nézzük meg akkor itt a boríton. Van egy ilyen stílus megjelölés, de... Igen, azt hol találom? Tehát sokfajta dolog keveredik a zenénkben. Uh-huh. Van például itt, azt mondja, ének hangulat, az mindenkihez be van írva, de látom itt a hangszereknél, ez mondjuk nem a stílus megjelölés, de nagyon sok érdekes van. Ének az ördökhöz, ő a Szabó Anni. Van mondóka, ugye a lemezen. Vannak ördögi dobhangok, harmonika, futamok a pokolból, hangulati ördöngőségek, jártál ördögi gitárszólók, és a végén az ördög pánsípjain és dorombján játszik Mikó György. Igen, Mikó György elég értékes tagja a zenekarnak, ő neki egy hihetetlen nagy dél-amerikai hangszergyűjteménye van, és véletlenül ismerkedtünk meg vele. Nagyon klasszul kiegészíti az élő társulatot. Szóval, használjátok az ilyen folkosabb hangelemeket, vagy dal részleteket, és azokat kombináljátok a mai, mostani hangzásokkal. Igen, inkább úgy mondanám, hogy az egész zenei alap mondjuk így egy PC segítségével készül. Egy PC segítségével? Igen, tehát semmilyen komolyabb hangtechnika, vagy szemplerek, vagy MIDI stúdió, vagy ilyesmi nincsen nálunk, csak egy tényleg egy viszonylag átlagos PC. És akkor képzeljük el a te otthoni szobádat, ahova te beveszed magad oda a gép mellé egy kellemes szombat estén, és megcsináld a lemezt. Igen, hát mondjuk beborítva az egész asztal hihetetlen mennyiségű CD-vel és bakelittel, úgyhogy ez nem olyan, mint egy átlagos otthonban mondjuk egy személy számítógép, de valami ilyesmi. Tehát van egy mikrofonunk, és az olyan jó alapokat mondjuk ilyen lemezekről leszedett hangminták segítségével, illetve mondjuk az ilyen szintetizátor program által előállított hangok segítségével rakjuk össze, és akkor van három énekes a zenekarban, ők ráénekelnek a zenei alapokra, és vannak hangszeres tagja is az együttesnek, van egy ütőhangszeres rác, van egy a Mikó Gyuri, akiről az előbb beszéltünk, különféle dél-afrikai hangszereken játszik, és van egy harmonikásunk is. Egy picit hallgassuk, mert szerintem ez nem az a hagyományos elektronikus zene. Felőre nézek, az égi vizek, vajon mitől fehérek, a lábam előtt lefékez a folyó, a föld úgy látszik, mint egy lapos kék üvegó. Szóval én meg nem mondom, hogy itt hol szól a számítógép. Ez teljesen egy hagyományos vokális dal hangzása szempontjából. Hát, hol szól benne a számítógép? Mondjuk a puttyogás, vagy az alján, ami van az ilyen dobhang, mondjuk ott meg lehet hallgatni, de igazából mondjuk én örülök neki, hogy nem lehet így külön választani a két dolgot. Tehát valami olyasmit próbálunk mi csinálni, ami az organikus keveréke a mondjuk ilyen kortárs elektronikus zenéknek és a hagyományos zenéknek, mondjuk így a hangszeres zenéknek. Ez most már néhány év óta megfigyelhető egyébként, főleg a slágerzenékben, hogy használják a népi motivumokat, és minél érdekesebb módon kombinálják egyéb hangzásokkal, más stílusokkal. Igen. Hát mondjuk a népi motivumoknak a felhasználása az történhet elég, hogy mondjam, közönséges szinten is, és mondjuk van egy pár olyan előadó, akik szerintem a népi motivumokat elég megkérdőjeleztető módon, és most nem csak az autentikusságról van szó, hanem úgy is lehet egy népi motivumot belerakni egy dalba, hogy ez nyálas legyen, vagy olyan legyen, hogy az embernek nem tetszik, de hát mi azért sok, tehát nem csak egyfajta folk hangzásvilágot próbálunk meg belerakni, hanem találhatók különfajta balkáni, görög és magyar népzenéből is elemek a lemezen. Mielőtt Dragon György felteszi a kérdését, én is felteszem a kérdésünket a hallgatóknak, mert ezt elfelejtettem az előbb. Hogy hívják azt az operációs rendszert, amiről az elején kicsit hosszasabban beszéltünk? Na, ha ezt kitalálják, akkor... Melyiket, ami három betű. A gyerek is... Nem a gyerek, hanem az operációs új rendszer, ami a BugOS-nek is lehet. Igen, amire elkezdtének fiatal egy DFBS, CKL. Tehát egy hárombetűs rövidítést várunk 328-85-55 mostantól kezdve. Én végül is nem egy kérdést szeretnék föltenni, csak egy érdekességet szeretnék elmesélni. Tegnap vásároltam egy progresszív rockzenekar CD-jét, amelyben leírták, hogy készült a lemez. Úgy készült, hogy az öt zenész az Egyesült Államok és Kanada öt különböző részén lakik, és aki megkomponálta a zenéket egy ilyen PC-s szekvenszer, egy ilyen MIDI szoftver segítségével, ezt elküldte a többi zenésznek. És ezek után MIDI ők bementek a stúdióba, és följátszották ezt. Tehát ez nem elektronikus zene, tehát ahogy itt az Amorf örök elektronikus zenét csinálnak, ez tökéletesen hangszeres zene, de ahhoz, hogy hallják a zenészek, hogy mit is kell és hogyan kell, a komponista szorról-szorra leírt mindent, elküldte, és ők feljátszották. Tehát magyarul ez egy hangzókotta. Végül is egy hangzókotta, de elektronikus zene nagyon áttételesen. Tehát azért ezt használják nem csak a modern, kortárs elektronikus zenével foglalkozó zenekarok, hanem azok, akik a 70-es években nyúlnak vissza a gyökereikhez. Egy kicsit beszéljünk szerintem, Ambrus, az ördögiségetekről. Honnan van nektek ez a honnan jöttetek egyáltalán, a pokolból talán? Hát biztos, mert tudjátok, hogy milyen egy ördögi dobszóló. Ez régi zenekar, és az együttes elnevezése is a 90-es évek elejének a hangulatvilágát tükrözi. Igazából egy gimnáziumi zenekar volt régen, és egész másfajta zenét csináltunk, ilyen kiszuperált vaskukákon és ilyen egyéb ipari objektumokon kezdtük a zenélést, és akkor ez így lettünk hamar földök, csapkodtuk a szekrényeket, egyebek, és akkor mi tovább vittük a zenekart a Tariska Szabolcsal, aki a szövegíró is lett, az egyik énekes. Neki van a hatalmas bajusz, ugye? Úgy néz ki a CD, hogy egy nagy bajusz található a kép közepén, és egy ilyen vörös keretben van. És ez megvásárolható egyébként? Igen, megjelent már. Reméljük, hogy most már egyre több helyen lehet kapni a CD-t, mert hivatalosan már megjelent. Arról beszéltünk még itt az adás előtt, hogy ti az internetet is fontosnak tartjátok, éppen ezért a régebbi, még az amatőr korszakból származó dalaitokat elérhetővé tettétek. Igen, ordogok.pardey.org a weboldalunknak a címe. Hűha. És az összes régi, mondjuk elég veszélyes zenék találhatók, tehát mondjuk senkinek nem ajánlom, hogy a teljes életművet letöltse, de mindesetre egész sok anyag van fönt az interneten. Köszönjük szépen, és menjünk tovább. Sírva vigadnak az éjszakázók. Nem lesz. Hát mi is sírva vigadunk, de éppen ezért jöjjön most az infószótár. És Bódi Zoltán, aki ma este egy olyan szót hozott, amiről hát megállapodtunk délután, hogy eléggé snob folyamatnak tekinthető, hogy ez a szó is meghonosodott nálunk, mert használják, és már egy cégnek is a neve. Sőt, mondatba is tudom foglalni, a dotcom cégek banner ad-ekkel, meg pop-up menükkel vezetik be az új brendeket. Ezt nem én találtam ki. Király. Sajnos most ez a régi típusú nyelvműveléshez kell folyamodnom, amit egyébként én nem szeretek, de most tényleg hibákat kell elővennem. Jártam nemrég egy elektronikus kereskedelemmel foglalkozó konferencián, és ott ezek az újfajta marketinges szakemberek használtak ezeket a kifejezéseket, és én tényleg majd lefordultam a székről. Dotcom cég, igazából ez a mai témánk. Dotcom cégek terjednek ugye az interneten. Ez nem más, mint hogyha valaki csak egy kicsit, tehát az első angol órán túl van, akkor tudja, hogy mi az a dot, az a pont. Angolul, .com. Ezt így úgy meg is tudjuk érteni magyarul. Vagyis ugye elektronikus címek végén szoktuk hallani, hogy .com. Igen, a kiterjesztés, vagy nem tudom, hogy hívják ezt, az a commercial angol szónak a rövidítés. Mint a mi címünk, modemidő@hungary.com. Így van. Csak az angolul .com-nak kell mondani. Van. Tehát ez a hungary.com-ot üzemelt cég is egy .com cég. Ennyi. Tehát ebben én azt hallottam egyébként ezzel kapcsolatban, csak egy rövid megjegyzés, hogy én azt hallottam, hogy Amerikában egy csomó cég a tőzsdére is így jegyzi be magát, tehát mint tudom én, akármi. Igen, hát ez egy kategória lett. .com.rt. Igen, ez egy kategória lett a bizniszben, az elektronikus kereskedelemben, de hát én nem látom be, hogy miért ne lehetne ezt csak egy minimálisan is magyarítani a magyar terminológiát. Vagyis szerinted .com cégnek kéne mondani? Hát persze, hát mindig, nem azt mondjuk az internetes címekben, hogy modemidő@hungary.com. Aha, mert én azon gondolkodtam, hogy a dotcom cég, mint kifejezés, az valamit jelent is, tehát hogy egy olyan kereskedelmi cég, ami az internettel foglalkozik. Valami ilyesmi. De akkor, hát a com, az egyébként is a commercialnek a rövidítése, hát ne, vagy így, a company-nak esetleg. De ezt tényleg így használjuk COM formában magyarul is, hát ezt nem lehet másképp mondani. De a dot az pont. Pont. Pont. Infoszóter jövő héten is. Az volt a kérdés, hogy hívják ezt az új operációs rendszert, amelyet Dragon György az elején említett a vonalban. A hallgatónk, jó estét kívánok! Jó estét kívánok, István vagyok. Üdvözlöm, István. QMX operációs rendszer. QMX operációs rendszer. RTP-t is lehet. A RTP is volt, igen. Igen, igen. Őrhetes. És mi volt az RTP? Real-time professional. Majdnem. Majdnem. Majdnem. A kétharmada jó volt. De elfogadjuk a választ, úgyhogy István öné a gyaloglós póló, amelyet Vitéz Norbék fognak majd postázni, illetve a PC World novemberi száma. Gratulálunk. Úgyhogy kérem, hogy tarts egy kicsit a vonalt, és fölírjuk a címét. És hallgassa továbbra is a modem időket. Hát ugye ezek után arról fogunk beszélni, hogy lehet magunknak találni virtuális tesót és nagynénit, Kitzinger Szonya, mi net doktornőnk. Csokolom. Meg előbb még azt fogjuk megtárgyalni, hogy a virtuális házasság szédelgőket hogyan tudjuk kiszűrni. Jött egy levél nekem. Elolvasnám, kedves net doktornő és kedves pasik. Ilyen se jött még. Elsősorban a net doktornőtől várom a probléma megszakértését, de a fiúk is belekotnyeleskedhetnek, ha gondolják. Na szóval, képzeljétek, virtuális házasságom előtt állok pár nappal. A problémám az, hogy leendő férjem egy virtuális házasság szédelgő. Állítják a nagyöregek, akik régebben csetelnek, mint én. A fiú, aki iránt nagyon is valós érzelmeket táplálok, jelenleg is 4 feleséggel rendelkezik. Azért mondom, hogy jelenleg, mert nem vált el tőlük, de már a neten sem igazán tartja velük a kapcsolatot. Ezt őszintén bevallotta, de azt mondja, mivel a neten nincsenek vállóperes eljárások, hivatalosan senki nem mondta ki a válást, így én lennék az 5. felesége. De vannak most... vállóperes eljárások. Hát akkor ő nem tudja, nem tud róla, de majd te akkor elmondod, most kikosarazzam, vagy sem? Az igazság az, hogy nem akarok egy poligám buliban részt venni. Hát ilyen levél se jött nekünk még. Hát ezt feladták a leckét, nem? Azzal kezdeném a megválaszolást, hogy nekem megfigyelésem az, hogy akik chatroomokba járnak, azok valamelyest magányosak és szeretetre vágynak. Tehát azt gondolom én, hogy aki házassági ajánlatot tesz egy hölgynek, ha hölgy az illető, akkor nem igazán javaslom az érzelmekkel való játékot. Sokan azt mondják, mint ahogy te a műsor elején is mondtad, hogy az internet olyan, mint az élet, csak kicsiben. Na most az életben a házasság azt gondolom, hogy elég komoly dolog. Hogyha fel annyira komoly az interneten, akkor sem javasolt ezzel a szóval játszani, vagy mindenkinek, aki szembe jön, ilyen ajánlatot tenni. Vagyis azt mondod, hogy a házasságnak a szentségét nem szabad ezzel? Hát aki komolyan veszi, és akinél úgy látszik, hogy komolyan gondolja azt, hogy igent mond, azzal kapcsolatban, tehát azzal szemben nem játszanék ezzel a dologgal, de aki poénra veszi és így áll hozzá, azzal meg lehet próbálni. Tehát talán az se bánja, hogy ő az 5. Tehát honnan tudjuk, hogy most ki gondolja komolyan és ki nem? Hát ugye az internetnek ez az anonimitása és személytelenség. Ezt a fiúnak kéne komolyan gondolnia. Egyébként megnyugtatjuk a levélírót, én tudom, hogy van válás az interneten, hiszen volt egy honlapozgatónk még fél éve, talán vagy egy éve. Házasságkötés is, de utána válás is volt. Ezt akartam javasolni, hogy ugye az interneten bárki bármit megtehet, hogyha nem talál vállóperes termet, akkor csináljon egy honlapot, ami erre szakosodik, hogy esetleg ő válásokat mondja. De hát lehet is, hát be lehet állítani, hogy hány tized másodperc alatt bontsák fel a házasságot. Én meg is mutattam neked annak idején. Szóval van válás, szóval nyugi mindenki. Úgyhogy meg lehet hallgatni a régi műsorainkban, elhangzik a cím. Már itt is. Vannak egyébként nagyon jól sikerült családalapítások a neten. Én amikor egy réges-régen jártam egy ilyen beszélgető szobába, ott képzeljétek el, volt egy teljes kis szent család. Tehát volt egy virtuális házasság, ami igen jól sikerült, jöttek a virtuális gyerekek. Aztán ugye a gyereknek kellett nagyi és nagybaba. Hát, szóval, amikor az örökbefogadó gyerekek voltak. Igen, meg voltak keresztülők, meg ezek így összejártak a valós életbe is. Szóval doktornéni, mi hozza a virtuális gyereket? A virtuális gólya. Egyébként a virtuális gólya. Tényleg. Tehát mondjuk valakivel én virtuális házasságot kötök, és hogyan születhetne nekünk gyerekünk? Hát miért lehetne hozni egy virtuális gyereket? Te nekem a virtuális lányomnál idősebb a virtuális unokám. Szóval neked van családod. Nekem van. Két virtuális lányom van. Két húgom van, és van egy unokám. Úgyhogy az egyik virtuális lányom lánya az unokám. Tehát ez végül is ilyen egyenesági leszármazás. Hát az egyik húgom itt is volt az adásban még másfél évvel ezelőtt, Nagy Tíme a Szlovákiából. Őre mind a mai napig borzasztóan büszke vagyok. Így van, a kukacja a szlovák megfelelőjét. Igen, valami sós hering, vagy samanyúhal, nem? Mindegy. De lényeg, ami lényeg, hogy ezek úgy lesznek hirtelen. Tehát egyik pillanattól kezdve papinak szólít valaki valakit, és attól kezdve a gyerek, meg ő az unoka, meg ez így nem kell virtuális van, gólya. Hogy ők összejárnak egy külön csatira, és akkor ott élik a család életet, szóval... Köszönjük szépen, doktornő, jövő héten is belépünk az ön szentélyébe, már hogyha megtisztel bennünket. Eddig ma a Modem Idők, legközelebb október 19-én jövünk. Addig is látogassák a honlapunkat, amelyet a Hungary Network gondolsz, a címünk net.hu/modemidok. Itt meghallgathatóak az eddigi műsorok Real Audio-val, de a felvételeink a PC World CD mellékletén MP3 formátumban is megtalálhatók. Szilágyi Árpádot hallották, viszont hallásra.